اللہ نے فرمایا تمہارا تدبر میں اس طرح سے کروں گا تمہاری ہر بات کھول دوں گا. تم دھوکہ دینا چاہتے ہو یہ بھی کھول دوں گا. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے تو تمام طریقے اختیار کیے تھے جس سے یہود ایمان کے قریب ہو جائیں, سرکار کے قریب ہو جائیں اور ایمان لائیں. مثال کے طور پر جب تک کوئی نفس نہ ملے حضور اہل کتاب کی اتباع کرتے ہیں, جس میں کوئی حکم نہ واجب ہوا وہ تو اس نے اہل کتاب کی مطابقت کر دیتے ہیں. جن کے پیچھے ایک راز تو یہ تھا کہ کچھ بھی ہوں کہ اہل کتاب سمے تو شاید یہ حق پر ہوں. دوسرا ان کو مائل الی الدین کرنا بھی منظور تھا, ان کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے. مثال کے طور پر جب مدینہ منورہ پہنچے تب قلعہ کیا گیا تو آپ نے بحکم ربانی اپنی نماز کا رخ بیت المقدس کی طرف کیا, یہ 16-17 مہینوں تک کیا. اور مقصد یہ تھا کہ یہود دیکھیں گے تو قریب ہوں گے کہ دیکھو ہمارے قبلے کو مانتے تو ہیں, ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو قریب ہوں گے اور ان کو دعوت دینا آسان ہوگا. مقصد تو یہ تھا. لیکن جس کے دل میں انعام ہوتا ہے پھر وہ اچھی بات کا بھی الٹا نتیجہ نکالتا ہے, الٹے نتیجے تک پہنچتا ہے. یہود الٹی بات کرتے ہیں, کہتے تھے کہ قبلہ تو ہمارا اور دین ان کا, یہ کیا بات. جب قبلہ ہمارا تو دین بھی ہمارا ہی ہونا چاہیے, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ دین اپنا لے کے چلے یا قبلہ ہمارا, ان کے پاس اپنا قبلہ بھی تو ہے نہیں. یہ الٹا مانا انہوں نے نکالا. 17 مہینے تک یہ تماشا دیکھا گیا, پھر اللہ کی ذات دینی آ گئی. اللہ نے فرمایا اب رخ جو ہے آپ کا بیت اللہ کی طرف کر دیجیے, جس میں بتایا گیا کہ کوئی خوشامد کرنا مقصد نہیں تھا, تمہیں قریب کرنا مقصد تھا. اس لیے آج موڑ دیا گیا, بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا گیا. دوسرے جتنے لوگ تھے وہ دین کے قریب نہ ہوتے تو سمجھ میں آتا تھا, لیکن یہود کا دین پر نہ آنا سمجھ میں نہیں آتا. یہود تو دو چیزیں بہت پریشان کر رہی ہیں, ایک تو ان کی نفسانی خواہشات کہ کوئی بھی دین پر چلنے میں نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں لانا پڑتا ہے, دین نفسانی خواہشات کو قابو میں لانے کا رہا, یعنی منمانی زندگی گزارنے کے بجائے ربانی زندگی گزارنا, اللہ چاہی زندگی گزارنا, اور اپنے آپ کو دین کے تابے میں دے دے رہے ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. یہود کو یہ بات بتا دی تھی, پھر ان کو حسد ہو گیا. حسد ان کو اس بات کا ہوا تھا کہ اب تک جتنے انبیاء کرام آئے تو بنو اسحاق میں آئے, یعنی ان کے قبیلوں میں آئے. 2000-3000 کے قریب انبیاء کرام آئے ہیں بنو اسرائیل میں, اور بنو اسرائیل میں صرف سرکار ہے, بالکل یہ حضرت تھا کہ جب نبی آئے تو ہمارے قبائل میں تو ہونا چاہیے، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ وہ تو اللہ کی مرضی کی بات، کسی کی مرضی تو اس میں چلتی نہیں، تو من مانی ان کی چلی. ان کی کتاب تورات میں سب علامتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پائی جاتی ہیں، اور ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ جانتے تھے. پیش گوئیاں جو کی گئی تھی سرکار کے آنے کی وہ اب فٹ ہو رہی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عوام جو ہوتے ہیں کتاب کے واقف نہیں ہوتے. آج بھی یہ حال ہے، کتنے لوگ قرآن کریم کے مضامین کو جانتے ہیں، حالانکہ یہود نے تو پابندی لگا رکھی تھی کہ ہماری کتاب جو ہے وہ علماء پڑھیں گے، عوام نہیں پڑھ سکتے، عوام کو تو جتنا ہم سمجھائیں گے اتنا ہی سمجھنا ہے. ہمارے یہاں ایسی پابندی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور علماء ہر جگہ سمجھاتے ہیں، قرآن کریم کی انسان و تفصیل کی دعوت دیتے ہیں. اسی طرح دوسری ملتوں کے اندر بھی رہا کہ ان کی کتابیں ان کے دھرم گرو صرف پڑھ سکتے ہیں، دوسرے عام لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اور وہ حیثیت نہیں ہے اور وہ تشخص ان کا نہیں ہے کہ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. چنانچہ آج بھی ہندوستان میں ایسی قومیں نہیں ہیں جو اپنی پوتر کتاب جو ہے وہ عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے کہ تم کو جو پوترتا درکار ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اسلام نے درد نہیں تھا، اس لیے عبداللہ ابن السلام وہ تمام علامتیں جو ہے اپنی کتاب سے نکال کر لائے تھے، سوالات بھی تیار کر کے لائے تھے، اور پھر حضور سے وہ سوال پوچھے گی سرکار کو دیکھا نہیں، اور دیکھ کر پھر جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کیا. جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا وہ ایمان لے آئے. آگے دو مثالیں دی ہیں قرآن کریم نے، بات انہیں سے شروع کی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کا سردار جو تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ اس طرح سے ملتا تھا مسلمانوں سے اور اپنے ملنے والوں کو کہتا تھا کہ تم بھی اسی طرح سے جو رخا تم اختیار کرو اگر مدینے میں رہنا ہے. حالانکہ یہ ان کی سیاست چلی نہیں، یہ سیاست پھیل رہی، جو گندی سیاست تھی گندی سیاست پھیل ہوتی ہے، نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہوتا. تو ان کی بھی یہ گندی سیاست چلی نہیں، یہ چاہتے تھے کہ ہم دودھ میں بھی پیر رکھیں اور دہی میں بھی پیر رکھیں، اور یہ چاہتے تھے کہ دو کشتیوں میں سوار ہو کر چلیں. تو میرے استاد کہتے تھے کہ دو کشتی میں بیٹھنا اور پھٹ کے مارنا، دو کشتی میں آدمی سوار نہیں ہو سکتا. شراب کی بوتل کو شربت نہیں کہہ سکتے، شراب شراب ہے، شربت شربت ہے. تو انہوں نے جو یہ دوگلا پن اختیار کیا ہے اس کو اللہ نے خوب کھولا. مشرکین کو تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کی عنوان سے جو کہنا تھا کہا، لیکن ان کی خرابیوں کو کھول کھول کے بیان کیا، اور ایک ایک خطرہ پترہ ان کا کھولا تھا کہ مسلمان پوری طرح سے چوکنا رہے اور ان کی باتوں میں آ کر دھوکہ نہ کر جائے، کیونکہ یہ دھوکا دینا چاہتے تھے. انہوں نے استحضاء کا طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہم تو ہنسی حسارت کے طور پر ملتے ہیں ان سے، اللہ فرماتے ہیں تو کیا فائدہ کیا تمہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، تم نے نتیجتاً ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خریدا ہے. پھول کے مقابلے میں کانٹوں کو خریدا ہے، آرام کے مقابلے میں انگاروں کو خریدا ہے، جنت کے مقابلے میں جہنم کا سودا کیا ہے، اور وہ بھی صرف دنیا کے چند ٹھیکروں کے لیے، اور چند روزہ زندگی کے لیے اتنا بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، حالانکہ یہ بڑی بیوقوفی ہے. قرآن کریم نے ان کی تجارت کو دھوکے کی تجارت کرا دیا. ہمارا بھی حق تجارتوں میں ان کی تجارت کامیاب نہیں رہی، کیونکہ امتحان دو رقی ہونا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ چھپانا چاہتے تھے جس بات کو دو روپے کم تھے، وہ چھپ نہ سکی بلکہ کھل کر سامنے آئی. ممکان و ممکن ان کے اندر ہدایت کے عناصر پہلے سے تھے نہیں، پہلے سے ان کے مزاج میں اور ان کے خواہش میں ہدایت کے اجزاء تھے نہیں، اس بنا پر ان کی قسمت میں ہی نہیں کی ہدایت کبھی ہی نہیں، اور یہ تاریخ ہی نہیں تھے اس کے. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ویسے تین گروہ ہیں بڑے بڑے، لیکن دو گروہ کی مثال یہاں پر دی ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مثال کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ترجمے کی بجائے. کیا بیان کیا ہے؟ جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے آنے کے بعد دین کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی، ہدایت کی باتیں سامنے رکھی، روشنی آئی، اندھیرا کافور ہوا، ظلمت کفر ختم ہوئی اور اجالا ہدایت کا پھیلنے لگا، تو کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے روشنی کے اوپر تھے، جو روشنی کا مطلب رکھتے تھے، انہوں نے روشنی کو یعنی ہدایت کو پسند کیا، یعنی آقا کے دین کو منظور کیا، قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا اور ابھی پر چل پڑی. اور دوسرا گروہ جیسے کہ بارش ہوتی ہے، بارش میں رات کے وقت اندھیرا اور چھا جاتا ہے، پھر ایک بجلی چمکتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو چکاچون کر دیتی ہے، آدمی چند قدم چل سکتا ہے پھر ختم. ایک مثال دے رہے ہیں، چراغ جلا روشنی ہوئی، جنہوں نے روشنی سے فائدہ اٹھایا ایمان لیا ہے، اور کچھ بدقسمت وہ تھے جنہیں روشنی پسند نہیں آئی تو ان کے حق میں وہ روشنی بجھ گئی، اور روشنی کا ختم ہوتے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو پہلے جیسے اندھیرے میں کھڑے تھے یعنی ایمان لانے سے پہلے جو گمراہیوں کی اندھیریوں میں تھے، ایمان کی روشنی جلنے کے بعد جب انکار کر بیٹھے تو پھر دوبارہ اندھیرے میں آ کر کھڑے ہو گئے. ایک مثال دے دی. دوسرے منافق وہ تھے جو جبلا ایمان کے منکر تو نہیں تھے، پھر وہ انکار تو نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم کبھی نہیں مانیں گے، اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ بالکل مانیں گے، وہ بالکل بیچ بیچ میں رہنا چاہتے تھے، لیکن وہ راہ دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. ان کی مثال ایسی جیسے کہ بجلی چمکتی ہے تو چلنے والا رات کے اندھیروں میں چند قدم جنگل میں چلے گا، پھر سائیں سائیں کٹتا ہوا اندھیرا اس کو چلنے سے روک دے گا، کیونکہ روشنی بجلی کی کتنی دیر رہے گی، جتنی دیر رہے گی اتنی دیر چلے گا، پھر ختم ہو گئی تو روک گیا. یہ مثال کیسے لوگوں کی؟ یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے سرکار کے کچھ کمالات دیکھے، کچھ کامیابیاں دیکھی مدینہ منورہ سرکار کے آنے کے بعد، تو ان کو یقین ہو چلا کہ بھائی سرکار کا دین حق ہے, یہ کامیابی ملی, یہ کامیابی ملی, یہ کامیابی ملی تو آ گئی. لیکن پھر امتحان کے طور پر کہیں تحمیل چلیا ہوا, کہیں شکست ہوئی, کہیں حالات ناگوار ہو گئے مسلمانوں کے لیے, تو وہ لوگ لوٹ کر واپس چلے گئے کہ بھائی یہاں تو یہ شکست تھے, اگر یہ وقت ہوتا شکست کیوں کھانا. حالانکہ شکست اور پتہ یہ دونوں جو ہیں حق والوں کو ہونی دیتی. اس کی دلیل جو ہے حدیث ہیرت میں ہے, 19 جگہ پر حدیث ہیرت بیان کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ ہیرت میں جو 10 یا 11 سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں, جیسے کہ میں جس بھی امام سے ملتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں کہ متولی کے ساتھ چلتی نہیں ہے, کیونکہ یہ لڑائی بھی بین الاقوامی ہے, جیسے بہو اور ساس کی لڑائی. تو سوال کیا تھا, سوال یہ کیا تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کچھ رج کچھ لڑائی رہی؟ جواب دیا کہ ہاں رہی. کیا نتیجہ کیا نکلا؟ ہرمز جو تھا وہ اپنی کتاب کا بھی ماہر تھا اور وہ نجوم کا بھی ماہر تھا, دونوں چیزوں کا ساتھ لے کر چلتا تھا. کیا نتیجہ نکلا یہ گاڑیوں کا؟ تو جواب دیا کہ الفرق بیننا وبینہم خلال, ہمارے اور ان کے درمیان جو لڑائیاں ہیں وہ ڈول کی طرح رہی ہیں. وہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کنویں میں ڈول جب ڈالتے ہیں تو چھم سے جا کر کے وہ نیچے گرتی ہے, کبھی پانی زیادہ بھر کے آتا ہے کبھی خالی آتی ہے. جو پہلے کنویں ہوتے تھے اب تو بےچارے زمانوں کو کنویں جیسے نیچے بھی ڈالنے پڑ گئے, اب تو ان کو لے جانا پڑے گا دکھانا پڑے گا کہ کنواں ان کو کہتے ہیں. تو کنویں میں ڈول کبھی بھر کر آتی ہے کبھی خالی آتی ہے, تو الفر کو بہنا اور بہنا سے جان, ہمارے اور ان کے درمیان خالی ڈول بھری ڈول کی طرح جم گئی, یعنی کبھی وہ جیتے کبھی ہم ہارے, کبھی ہم جیتے کبھی وہ ہارے. اب ہیرتل نے فیصلہ سنایا, ہیرتل نے کہا کہ حق والوں کا دل نہ ہوتا ہے, کہ باطل کے ساتھ ان کی جنگیں رہتی ہیں, لیکن کبھی شکست بھی ہوتی ہے اور کبھی کامیابی بھی ہوتی ہے. کبھی حق والے دب جاتے ہیں اور باطل والے ابھر جاتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ حق والوں کو کامیابی دے دیں گے. لیکن لاطین جو ہے ہماری استدراک کے لیے, لیکن انتہا یہ ہوگی کہ عقیر میں ان کو کمی ہوگی, حق کو عقیر میں کمی ہوگی. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حق دب جاتا ہے مٹتا نہیں, حق کا دبنا ہے. آج یہ حالات کے حق دبا ہوا ہے لیکن مٹا نہیں ہے, کوشش دبانے والوں کی مٹانے کی ہے, لیکن حق آیا ہے اللہ کی طرف سے تو بندے اس کو مٹا نہیں سکتے. جس دن اللہ چاہیں گے مٹائیں گے, اتنا مٹائیں گے اتنا مٹائیں گے کہ بیت اللہ کی جو عمارت ہے اس کو ایک پتلے پیر والا کالا ہچی توڑے گا, اور توڑے گا ایسا کہ ایک تیل کیٹ نکالے گا. یہ کیوں ہوگا؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا, یہ وقت کامیاب ہوگا تو ہوگا, باقی کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا نہ وہاں کا اس کی رسائی. تو یہ دو نشانیں دی کہ کچھ لوگ ابن الوقت ہوتے ہیں موجودہ دور کے انتہا پسند اور موجودہ دور کے اپنے آپ کو روشن دماغ جو لوگ سمجھتے ہیں نا ان کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ چند چمک دمک کی چیزیں دیکھی تو آئی اور پھر نہیں دیکھی تو چلے گئے. ان کا حال بھی ابن الوقت ہی ہے. یہ صحابہ کا کمال ہے. صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ تعمیر قبلہ یعنی قبلے کا رخ بالکل مڑ گیا بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دن میں چار چیزیں اگر تبدیل ہوں گے تو ہم بالکل تیار ہیں سرکار کی بات ماننے کے. ہم اپنی اثر اس میں نہیں چلائیں گے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سرکار سے تابع کر دیا ہے. تابع ہونے کا مطلب یہ ہے سرکار جیسا کہیں گے جس راستے پر لے جائیں گے دنیا کرے گی کہ کروڑوں کا نقصان ہے تو کر ڈالیں گے لیکن سرکار سے دلم نہیں کریں گے. یہ ہے پکے ایمان والے. اس لیے تحویر قبلہ کی حکمتوں میں ایسے لوگوں کو چھانٹنا بھی تھا کہ ایسے لوگ چھٹ جائیں اور ایمان والے سچے جو ہے وہ جم جائیں اور ان کی پہچان ہو جائے لوگوں کو کہ حالات میں جب وہ یہ جمنے والا اصل میں ایمان والا ہے. دو مثالیں دی گئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اور یہ دونوں مثالیں منافقوں کی. پہلی وہ کہ جس کے اندر منافق لوٹ کر پھر اپنی گمراہیوں کی طرف چلا گیا اور دوسرے وہ منافق ہیں جو اچمبے میں ہیں اور تحیر میں ہیں اور چند چمک دیکھنے کے بعد چلتے ہیں چمک ختم ہونے کے بعد رک جاتے ہیں. ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ کب جا کر کے پھر واپس انہیں لوگوں سے مل جائیں گے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں. یہ طبقہ ہے. ایک طبقہ وہ جس طرح سے ایمان لائے ہوئے نہیں. ایک طبقہ وہ جو دل میں ایمان ہے نہیں اور نہ لانے کی فکر کرتا ہے لیکن بظاہر بتایا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں. تیسرا طبقہ وہ ہے جو آیا اور ایک ہفتے تک ٹھہرا اور کچھ اپنے مفاد نظر نہیں آیا تو لوٹ گیا. مفاد پرست ہیں وہ جو لوٹ کر چلے گئے. یہ تین طبقوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا. آگے جا کر اور پاؤں پارا جمع ہو جائے گا وہاں سے لے کر پارے کے ختم تک. پھر بنی اسرائیل کے احوال ذکر کریں گے کیونکہ ان کے احوال سے یہ نبیوں والی امت اس لیے ان کے احوال سے سرکار کی امت کو بھی واپس کیا جائے اور خود آقا کو بھی واپس کیا جائے کہ انہوں نے کیا اپنے نبیوں کے ساتھ اور کیا اپنی کتابوں کے ساتھ اور کیا اپنے دین کے ساتھ سلوک کیا جائے تاکہ چوکنا رہے مسلمان. اور جو غلطیاں اہل کتاب ہونے کے ناطے سے انہوں نے کی ہیں ایسی غلطیاں خود مسلمان نہ کریں کیونکہ ان کی تو امت کتاب والی ہے. اس لیے یا بنی اسرائیل کیسے کتاب کی ہے اور اصل میں ایمان والوں کو تنبیہ بھی کی ہے کہ وہ نبیوں والی امت تم ایک نبی کی امت ہو وہ ہزاروں نبی آئے اور ان کی امت لیکن جب انہوں نے دیر رات روی کی تو ہم نے ان کو کیسی کیسی سزائیں دی ہیں. وہ سب سزاؤں کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ کیا اور امت کو یاد دلایا کہ اگر تمہارا معاملہ بھی یہ رہا تو میں بھی وہ سزا تمام کے تمام دی جا سکتی ہے اور تمہارے ساتھ بھی وہ تمام کے تمام شروع کیا جا سکتا ہے اللہ کی ذات کے نیام سے. لہذا امام ماویہ کے حال کو قرآن کیوں ذکر کرتا ہے؟ فضل کبیر نے لکھا کہ اسی لیے نمونے کے طور پر کہ یہ سب نمونے جتنے ان میں پائے جاتے ہیں یہ امت کے اندر بھی وہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں اور آ سکتی ہیں تو وہاں جیسے حالات آئے ایسے حالات تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں. چوکنا کرنے کے لیے قرآن کریم میں یہ تمام واقعات اور عبرت کی باتیں آئی ہیں. اب اصل مضمون جو ہوگا وہ قرآن کریم کا دعوتی مضمون ہے، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، آخرت کی دعوت، یہ تین دعوتیں قرآن کریم کا مین کورس ہے، اس کے اوپر جو ہے آئندہ ان شاء اللہ ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اشف أعمالنا وأسقامنا، اللهم انت مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما، اپنی خوشنودی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما، اے اللہ ہماری سماج کی حالت کو درست فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بگاڑ ہیں اندرونی بیرونی تمام کو پاک صاف فرما، اے اللہ اخلاص والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی اور خیر جان والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ کبر ہے، عقل ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اے اللہ یہ تمام روحانی امراض سے ہمیں شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، ریاکاریوں کی مصیبتوں سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے، اے اللہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کا عشق عطا فرما، اے اللہ اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، اے اللہ اس کے احکام پر منصب کو عمل درآمد کرنا نصیب فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرما، دور دراز سے آنے والے جو مقصد لے کر آئے ہیں، اے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، اپنی معرفت ہمیں عطا فرما، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیرا عشق عطا فرما، اے رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو حفاظت ایمان نصیب فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ارد فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر منظور فرما، برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ رحمت کے انتظار اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام اور صحیح کا اس کا معلوم ہے کہ آنکھ میں بند ہو اور سب کو دن کی طرف ذرا سا بگایا جائے اور لگاتار تصور رکھا جائے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، پھر اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ ذکر جاری رکھیں گے اور اس کے بعد مراد ہوگا ان شاء اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رنگ بچے تاج میں آ کے گر دل زبان میرے لیلا Thank you.

مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی روز اپنا مانگے پر خدا کو یاد کر ہر دم نہ دنیا نہ دولت نہ جن جائے گا فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا رنگ گلیوں کے زمانے کی نہ جانا جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچیں کہ آج کہاں تیرا تو آنکھیں بند کی. ایک دن وہ آئے گا جب زبان پر آنکھوں پر جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ چپ گئے جھکے دم بدم ایک دن مرنا میرا آخر موت گئے کر کے جو کرنا میرا آخر موت گئے مجھے اپنی پرستی کی شرم اور تیری رباتوں کا خیال لیکن اپنے دل کو میں کیا کروں اپنے پھر دل شوق وصال مجھے اپنی پرستی کی شرم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا في يدك لم تملكنا منها شيئا فانك انت ذلك بنا حقنا انت ولينا واهدنا الى صراط السبيل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کرنا، اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ اقراری کافی ہیں، اے اللہ اداکار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ بہت بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر آپ کو درگزر کی قلم چلا دے، اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ کا معاملہ فرما، اے اللہ معاف فرمانے کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرض کی مغفرت فرما، اے اللہ درگاہ کی ٹھوکریں کھا کر تیرے دروازے پر آئے ہیں، اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ کرم کی بھیج دے دے، اے اللہ مغفرت کی بھیج دے دے، اے اللہ اگر تو نے عطا فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسا کی بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ امت کی بگڑی بنا دے، اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، اللہ اندرونی فساد ختم فرما دے، اللہ بیرونی فساد دور فرما دے، اللہ ہماری اصلاح کے طرف میں فرما، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ غیر سے تربیت کا سامان فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو درست فرما دے، اللہ نور معرفت سے منور فرما دے، اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے، اللہ قلب کو شاکر بنا دے، اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، اللہ پنج وقت نمازوں کا پابند بنا دے، سنتوں کا شہدانی بنا دے، مستحبات پر عمل کرنے والا بنا دے، مندوبات پر چلنے والا بنا دے، اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ چھوٹے بڑے گناہوں اور معصیات سے حفاظت فرما، نیکیوں کا عشق عطا فرما، نیکیوں کی محبت عطا فرما، نیکیوں کے لیے دوڑنے والا بنا دے، اللہ اپنے فضل سے ہمتیں عطا فرما دے، اللہ ہماری اسلام کے سامان فرما دے، سلسلوں کے قیود اور برکات سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ بشائش کے قیود کو جاری فرما، اللہ قلوب کو نور معرفت سے منور فرما، اے اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے، اللہ قلوب کو شاکر بنا دے، اللہ ظاہری باطنی تمام امراض سے شفا عطا فرما، اے اللہ صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے درخواستیں کی ہیں، جن جن چیزوں کے لیے کی ہیں، اللہ ان کی تمام ضرورتوں کا غیر سے تکفل فرما، آج برادری کی شکلیں پیدا فرما، جو مقروض غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی تبدیلی پیدا فرما، جو بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما، اے اللہ پنجگانہ نمازیں نصیب فرما، ذاکرانہ زندگی عطا فرما، اے صحافیانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ امت کے نوجوانوں کو رنگ راست نصیب فرما، اللہ آنے والے نئے جنریشن کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ تیرے گھر کی طرف آنے والا بنا دے، اے اللہ مسجدوں کی طرف دوڑنے والا بنا دے، اے اللہ کھیل کے میدان سے انہیں تیرے دین کی طرف لے آ، اے اللہ اپنی کام سمجھا دے، دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اور اے اللہ اب تک جو کوتاہی ہوئی اسے درگزر فرما دے، اے اللہ پورے عالم میں امن و امان کے فیصلے فرما دے، جو حاجی حج کو گئے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو جانے والے ہیں کی جاتے آتے حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام زائرین کی حفاظت فرما، تمام ارکان عافیت کے ساتھ ادا فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، اے اللہ ہر پرکار کی نمازا ادا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، پورے مجمے کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اللہ کی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین. تفصیل سے